Akcje wsparcia potrzebujących w ramach Światowego Dnia Ubogich organizowane są w Krakowie po raz siódmy. Rosyjskie media niezależne ustaliły nazwiska 37 tysięcy żołnierzy, którzy zginęli podczas inwazji na Ukrainę. Dziennikarze przeanalizowali tysiące stron internetowych, portali i ogłoszeń w lokalnych gazetach. Wcześniej zarówno władze w Kijowie, jak i zachodnie media informowały, że moskiewski reżim stracił na wojnie ponad 300 tysięcy żołnierzy. Kreml ukrywa informacje o stratach. Część pogrzebów odbywa się w tajemnicy, a rodziny zabitych często nie wiedzą, co się stało z ich bliskimi. Dziennikarze ustalający nazwiska żołnierzy, którzy zginęli na wojnie, poinformowali, że odnajdywali po 100 nekrologów dziennie. W ostatnich tygodniach najwięcej Rosjan straciło życie w walkach o Awdziivkę. Wcześniej brytyjski dziennik The Guardian napisał, że moskiewski reżim stracił od początku wojny około 400 tysięcy żołnierzy. W walkach w rejonie Awdziivki miało ginąć od 500 do 1000 żołnierzy agresora dziennie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Polscy piłkarze za blisko 2 godziny zagrają ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Rywalem będzie reprezentacja Czech. Biało-czerwoni w grupie zajmują 3. miejsce i jeśli chcą myśleć o awansie na Euro, muszą dziś zgarnąć 3 punkty. O szczegółach Filip Jastrzębski. Dopóki piłka w grze, reprezentacja Polski ma jeszcze szansę na awans. Jednym z warunków jest zwycięstwo nad Czechami, z którymi w marcu w Pradze Polacy doznali bolesnej porażki. My chcemy na pewno powalczyć o to, żeby udało się jeszcze wywalczyć normalnie bezpośredni awans, liczyć na to utrzęsienie. Zapowiada selekcjoner Michał Probierz. Nie wykorzystaliśmy tego momentu wygrywając z Mołdawią. Wiele wskazuje na to, że u boku Roberta Lewandowskiego zagra Karol Świderski. Jest to ważny mecz dla nas. Chcemy zrobić wszystko, żeby Czechy do następnego meczu przystąpili w jak najmniejszym sytuacji komfortowej i mam nadzieję, że ten mecz wygramy i zobaczymy, co będzie dalej. Mimo, że gra reprezentacji nie rozpieszcza, podobnie jak listopadowa aura, na trybunach Stadionu Narodowego ma zasiąść komplet kibiców. Początek meczu Polska-Czechy o 20:45. Teraz koszykówka. Piotr Rękiel pozostanie na stanowisku trenera reprezentacji Polski w odmianie 3-3. Polski Związek Koszykówki przedłużył umowę ze szkoleniowcem. Nasza kadra pod wodzą Rękiela zdobyła m.in. brąz Mistrzostw Świata w 2019 roku. 2 lata później wywalczyła również brązowy medal podczas Euro. W Tokio podczas Igrzysk Olimpijskich Polacy zajęli 7. miejsce. Teraz Rękiel będzie przygotowywał reprezentację do Igrzysk w Paryżu. Jednak na razie przed nim i jego zawodnikami ważny turniej kwalifikacyjny. Zostałem oficjalnie dalej nominowany jako trener kadry narodowej seniorów 3x3 oraz asystentem w kadrze U23. Także cieszę się, że będę mógł dokończyć swojego dzieła i ta droga do Paryża cały czas jest dla nas otwarta. Na zeszłe igrzyska dostaliśmy się za pierwszym razem z podobnego turnieju jak teraz. 3 drużyny wtedy było z 20, teraz mamy 3 drużyny z 16, więc liczę, że sukces będzie podobny. Ostatnio wygraliśmy tę eliminację, teraz nie myślę o niczym innym, jak tylko trafić do Paryża i poprawić wynik z Tokio. Kwalifikacje do igrzysk z udziałem polskich koszykarzy rozpocznie się w czerwcu przyszłego roku. Jutro pochmurno, ale na północy i zachodzie większe przejaśnienia. Rano lokalnie mgły, na zachodzie i nad morzem spadnie deszcz, a na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem albo śnieg. Od -1 stopnia na wschodzie do 6 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Tylko dziś bezprzewodowe słuchawki Philips. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 149,99 zł. Teraz za jedyne 79 z kodem rabatowym taniej aż o 70 zł. Black Friday w Media Expert. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm.

I Believe in Love Again. To Peggy Gou, która pochodzi z południowej Korei, tu w duecie z Lenem Krawicem. To jest pierwsza z 13 propozycji 85. notowania listy przebojów trójki. Piosenka aspirująca, no właśnie taką drogę przeszła piosenka grupy Micro Music. Przed tygodniem propozycja i od razu wskakuje nam i otwiera notowanie na miejscu 20. Nowość, Wkurzasz mnie. Czyli jednak jest dużo prawdy w tym powiedzeniu, kto się czubi, ten się lubi. Wkurzasz mnie, Micro Music, to jest nowość, czyli debiut na miejscu 20, 85 notowanie listy przebojów trójki właśnie zostało otworzone. No to było trochę złych emocji, to teraz chciałem Państwa zapytać, w związku z tym, że dziś wieczorem czeka nas mecz Polska-Czechy, za co lubimy Czechy? Co Państwu w Czechach się podoba? Dlaczego ich lubimy? Dlaczego ten kraj lubimy? Co nam dobrego dały Czechy? No, wszystko, co dobre z południa, to proszę o tym opowiedzieć. 2-2 i 7 trójek. Czekam na Państwa propozycje. Tymczasem na miejscu 19 mamy kolejną nowość. To jest kolejna piosenka, która tydzień temu była propozycją i od razu wskakuje do zestawienia. Zaopiekuj się mną, pewnie doskonale Państwu znany utwór sprzed lat, wykonywany przez grupę Rezerwat, zaaranżowany, zaśpiewany zupełnie na nowo. Duet Karaś i Rogucki. Ubóstwiam Ciebie tak.

odpowie. Paula Roma, Pooddychaj mała, propozycja. Jedna z 1385 notowania listy przebojów trójki. Artystka w 2014 roku doszła do ćwierćfinału programu The Voice of Poland. W 2020 podpisała swój zawodowy kontrakt z wytwórnią płytową. No a później, no to już tworzenie muzyki na własny rachunek, ale też gościnne występy, na przykład w MTV Unplugged u boku Natalii Kukulskiej. No, sporo o Poli można przeczytać. To jest 85. wydanie listy przebojów trójki. Propozycja za nami, czas na kolejną piosenkę notowaną na miejscu 18 i to jest jedno miejsce niżej niż przed tygodniem. Daria Zawiałów, Fifi Hollywood. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam już wczoraj w Hollywood, zniknęła gdzie, zniknęła gdzie. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się. Zeszło i już go nie było. To był dla mnie cios. Spałam w nim co noc. Dzisiaj pędzek nam przekroczyłam 202. Mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię. Ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zdeszą się przed oczami. Już nowy sen jak ten. Miejsce 18, 85. wydania listy przebojów trójki Fifi, Hollywood, Darii Zawiałow. Tymczasem znalazłem informację o tym, że Guns N' Roses w trakcie jednego z ostatnich koncertów w Los Angeles wykonali na żywo pierwszy raz utwór The General, który ma ukazać się na singlu razem z opublikowanym nieco wcześniej Perhaps. No to czekamy na General w wersji singlowej, wtedy prawdopodobnie będzie to propozycja w liście przebojów trójki. Natomiast wspomniany wcześniej Perhaps w 85. wydaniu listy znalazł się na miejscu 17. I'm not afraid to

Na początku przyszłego roku nowa płyta New Model Army Unbroken. W sumie znajdzie się na niej 11 piosenek. Pierwszy singiel z tej płyty, zresztą też numer 1 na tym krążku, First Summer After. Przed momentem to propozycja 85. wydania listy przebojów Trójki. Po 22 będą Państwo mogli zapoznać się nie tylko z 20 notowania, ale też ze wszystkimi propozycjami. A propos New Model Army, być może wybierają się Państwo na koncert. Aż 4-krotnie będzie można ich zobaczyć w Polsce. Przyjadą w ramach swojej trasy po Europie. 8 marca Kraków, 9 marca Warszawa, 11 marca Gdańsk, 12 marca Poznań. No, być może Państwo się wybiorą. No, z całą pewnością warto. 85. wydanie listy przebojów Trójki. Dziś wieczorem czeka nas mecz Polska-Czechy, a ja pytam, za co lubimy Czechy? Ja w Czechach bywam kilka razy w roku. Nie bez przyczyny. Czesi to naród pozbawiony agresji. No chyba, że grają w piłkę nożną, to wtedy chyba jednak coś tam czasem potrafią. 2-2 i 7 trójek. Za co lubimy Czechy? Za co cenimy Czechów? 2-2 i 7 trójek w 85. wydaniu listy na 16. I to spadek z 12. Weronika Borowiec. Jutro może nie być niczego. Jutro może nie być niczego, a dzisiaj jest miejsce 16 dla Weroniki Borowiec w 85. wydaniu listy przebojów Trójki. Za co lubimy Czechy? Syn powtórzy, co mu się w Czechach najbardziej podoba. Taki ser, panierce, smażony. No i język oczywiście. No. Nie mówiąc o górach. Bardzo dziękujemy za ten telefon. No dobrze, były kwestie kulinarne, to teraz kwestie historyczne. Bo Czechy nam dały przede wszystkim żonę, nam mieszka i matkę pierwszego króla Polski. Za co lubimy Czechy, za co lubimy Czechów? 2-2 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony. Na miejscu 15 bez zmian, tak jak przed tygodniem, Tilaf. To chyba miłość jest.